Kapitola 9. Hrad. Byla to impozantní stavba, to jsem musel přiznat. Snad s výjimkou výplodů dětské představivosti se nic podobného na civilizovaných světech nevyskytovalo už asi tak jedno tisíciletí. A žili spolu šťastně až do smrti. Po obou stranách hlavní brány stály věže, bránu samotnou tvořila obrovská dvoukřídlá vrata z nějakého bronzově zbarveného dřeva, zasazená do masivní kamenné klenby. Okna v různých částech budovy, která vypadala dost velká na to, aby v ní bydlelo několik set lidí, byla všechna z barevného skla a zářila nejrůznějšími odstíny, které jim dodala ruka umělce. Podle světel, která z nich vycházela, jsem usoudil, že obyvatelé hradu jsou dosud vzhůru, takže alespoň nikoho neprobudím. Rozhlédl jsem se kolem sebe a hledal jsem nějaký skromnější vchod, zdálo se však, že kromě velkých dřevěných vrat tu žádný není. Bylo by mě zajímalo, jestli každý rytíř na Lilith má takovéhle sídlo nebo jestli je hrad pána Tiela výjimkou. Na Lilith rozhodně nebylo nic, čeho by se člověk obdařený tak ohromnou silou musel bát a před čím by se musel chránit hradbami a branami. Protože u brány zjevně nebyl zvonec ani žádný jiný systém k přivolání pozornosti obyvatel zevnitř, zabušil jsem na velká dřevěná vrata vší silou, kterou jsem byl schopen vynaložit, aniž bych si ublížil. Nečekal jsem doopravdy žádnou okamžitou reakci a také se mi žádné nedostalo. Silnými kamennými hradbami a branou ke mně tlumeně doléhaly zvuky halasícího davu a jakési hudby, což znamenalo, že moje bušení musí soupeřit s nějakou společenskou událostí, probíhající uvnitř. Přesto jsem tloukl na vrata dál a jen občas jsem přestával, abych si odpočinul, i když jsem už začínal mít dojem, že budu muset strávit noc na rytířově prahu a počkat, dokud se ráno hrad neotevře každodennímu provozu. Se všemi těmi svaly jsem byl schopen docela slušných úderů, takže po chvíli přece jen někdo moje bušení zaslechl. Kdesi nade mnou se ozval něčí hlas, hej, ty tam. Co tady u všech všudy chceš? Maličko jsem nadskočil, pak jsem se otočil, abych se podíval na muže, který mě oslovil. Stál u jednoho z malých věžních okének. Byl ode mne příliš daleko, takže jsem nerozeznával rysy jeho obličeje ani jeho oblečení a neměl jsem ponětí, jakou má hodnost. V duchu jsem pokrčil rameny. Co na tom záleželo? Jmenuju se Caltremon, pane. Odpověděl jsem co nejhlasitěji a nejburácivěji. Právě jsem dezintegroval jednoho z vašich dozorců a bylo mi jednoznačně řečeno, že se tady mám okamžitě hlásit. Muž na okamžik zaváhal, jako by rozvažoval, co má udělat. Počkej chvilku. Zavolal konečně. Pošlu někoho dolů, aby se o tebe postaral. Znovu jsem pokrčil rameny. Neměl jsem rozhodně v úmyslu někam zmizet, dokud si pro mne nepřijdou, protože jsem neměl kam jít. Přemýšlel jsem o tom, co se asi děje uvnitř. Neměl jsem sebemenší ponětí, jestli jsem mluvil s nejposlednějším hradním sloužícím nebo se samotným velkým šéfem. Po několika minutách čekání se obrovská dřevěná vrata se skřípotem pootevřela a objevila se v nich jakási žena. Byla vysoká a štíhlá a svým držením těla působila téměř aristokraticky. Před lety to pravděpodobně bývala žena doopravdy hezká, teď však už byla v poměrně pokročilém věku a to na primitivních světech tohoto druhu na vzhled lidí nepůsobí právě příznivě. Vlasy měla bílé a tvář ještě vrásčitější, než by to odpovídalo jejímu stáří. Důležité však bylo, že byla celá oblečena v jakýchsi dlouhých šatech nebo dlouhé robě z tmavorudého hedvábí se zlatým vyšíváním, byla to působivá uniforma. Musí to být přinejmenším magistra, říkal jsem si v duchu a připadal jsem si o to bezbranější a značně zahanbený svým vlastním vzhledem. Přistoupila ke mně, obešla mě kolem dokola a prohlížela si mě, jako bych byl kus nějakého výstavního dobytka. Její nozdry se nepatrně zachvěly odporem, jako by chtěla dát najevo, že styk s obyčejnými kmány jí není právě po chuti. Sama vonila parfémy tak intenzivními, že si už pravděpodobně nepamatovala tu dávnou dobu, kdy sama musela žít venku v bahně chudoby. Nakonec se napřímila, ustoupila o krok zpátky a podívala se na mne z celkové perspektivy. Rozhodl jsem se, že bude lepší nic neříkat, dokud nepromluví sama. Nemělo smysl dopustit se hned na začátku omylu v etiketě. Tak ty si zabil Kronlona, co? Oslovila mě konečně. Ano, paní, přikývl jsem. Georg říkal, že tvrdíš, že si ho, HMM, dezintegroval nebo tak nějak. mohl jsem jen znovu přikývnout. Přesně tak. Rozložil se při mém doteku na mikrotomy. Odpověděla také zamyšleným pokývnutím, které bylo určeno spíš jí samotné než mě. Užíváš spousty nezvyklých slov, poznamenala se stopou překvapení v hlase. Dezintegrovat. Mikrotomy. A navíc mluvíš kultivovaně. Pocházíš z vnějších světů. Zahanbeně jsem se ušklíbl, protože mi bylo jasné, co si musí myslet o mém špinavém zjevu. Ano, paní. Nějakou dobu už jsem tady, nejsem si ale jistý, jak dlouho. Přiložila si ruku k bradě v gestu hlubokého zadumání. A čím jsi byl, když jsi byl tam venku, Tremone? Snažil jsem se nasadit co nejnevinnější výraz. Byl jsem, soukromým lodním kapitánem. Chceš říct pirátem, odfrkla pohrdavě. Z politických důvodů, odpověděl jsem. Konfederace se řídila jistou základní tezí, se kterou jsem nesouhlasil a proti které jsem se aktivně postavil. Vážně. A co pak to bylo za tezi? No přece ta jejich teorie rovnosti, vysvětloval jsem a stále ještě jsem se snažil mluvit s takovou nevinnou neupřímností, jaké jsem byl schopen. Tohle už byla hra, ve které jsem se podstatně lépe vyznal. Po všem tom čase jsem se ocitl zpátky ve svém živlu. Konfederace se snaží, aby si byli všichni lidé ve všech směrech rovni a aby se každý stejnou měrou podílel na veškerém jejím bohatství. Já se domnívám, že někteří lidé si jsou prostě rovnější než ostatní a podle toho jsem se zařídil. Chvíli nic neříkala, potom se náhle rozesmála hlubokým, hrdelním smíchem. Ty jsi vážně zábavný, Tremone, prohlásila konečně. Doopravdy si myslím, že pro naši pevnost budeš vítaným přínosem. Pojď prosím dál, podíváme se, co se nám podaří udělat, abys vypadal a sám se tak cítil, aby to trochu víc odpovídalo tvé minulosti. Otočila se a vešla dovnitř, šel jsem za ní a připadal jsem si o něco lépe. Po vší té otrocké existenci a naprosté podřízenosti jsem začínal mít pocit, že už jsem přece jen víc sám sebou. Vstupní hala hradu byla osvětlena jakýmisi olejovými lampami, které vydávaly jasnou, ale blikotavou září. Bylo tam vlhko a zdálo se mi, že je tam i podstatně chladněji než kdekoliv jinde, kde jsem byl od svého příletu na Lilith. Chlad se však rozplynul, jakmile jsme vstoupili do hlavní síně, která byla vlastně jakýmsi uzavřeným nádvořím. Byla to rozlehlá prostora, možná o rozměrech 40x40 metrů, s vyumělkovanou podlahou, sestavenou z 10 000 drobných čtvercových dlaždiček různých barev, které vytvářely nejrůznější pro oko příjemné vzory. Ve středu tohoto nádvoří bylo cosi neuvěřitelného, vodopád, nesice velký, ale přesto opravdový vodopád. Voda tryskala z nějaké praskliny ve skále vysoko nad námi a kaskádovitě spadala do jezírka, jehož hladina byla spěněná dopadem vodního proudu, které však nepřetékalo, což znamenalo, že tam musí být nějaký odtok nebo dokonce víc odtoků. Úžasle jsem zíral na ten zázrak, který byl v mnoha směrech doopravdy nádherný a impozantní, ještě zajímavější ovšem bylo, že vypovídal o velkých tvůrčích schopnostech. Ať tuhle budovu projektoval kdokoliv, rozhodně se ve svém oboru vyznal. Moje hostitelka si povšimla mého obdivného pohledu. Je to doopravdy hezké, co? Poznamenala přátelským tónem. Vážně nesmírně impresivní. Nikdy se toho nedokážu nabažit. Tam dole pod námi se voda směruje do několika různých potrubních systémů, kde se skladuje jako zásoba pitné vody, ohřívá se jako zdroj parní energie a horké vody a jako užitková voda se rozvádí po celém hradě. To, co zbývá, se vypouští do podzemního potoka. Znovu se zasmála. Máme tady všechny vymoženosti civilizace, milý chlapče. Gestikulovala a ukazovala kolem sebe, aniž by se zastavila, a já jsem ji neustále následoval. Při několika příležitostech jsme v kamenných tunelovitých chodbách, které se rozbíhaly z ústřední síně, minuli jiné lidi. Byl jsem si vědom spousty kradmých i nepokrytě zvědavých pohledů, jimiž se na mne dívali muži i ženy, které jsme míjeli, nikdo se však nezastavil a nikdo se na nic neptal. Mnozí z těchto lidí byli prostě oblečení, často na sobě neměli nic jiného než jednoduchý kilt se sandály nebo suknici z trávy, v některých případech doplněnou splývavými řízami různých barev a různého střihu. Jiní byli oblečení v nezvykle vyhlížejících košilích, kalhotách a vysokých botách, svědčících o jejich různých hodnostech. Nikdo z nich však nebyl nahý. Prostá nevinnost končila ve světě pěšáků, který většina z těchto lidí pravděpodobně navštěvovala jen zřídka, pokud vůbec někdy. Ať však bylo jejich oblečení prosté nebo vyumělkované, ať byla jejich hodnost jakákoliv, všichni vypadali čistě, elegantně a upraveně a kromě toho, HMM, řekněme změkčile v porovnání s lidmi, s nimiž jsem až do té chvíle přišel do styku. Tohle byla opravdová civilizace a já jsem si připadal jako barbar, který vtrhl na společenský večírek. Konečně mě moje společnice dovedla do prosté místnosti, do níž se vcházelo z jedné z chodeb, byla to kompletně uzavřená komůrka s dřevěnými dveřmi, uzavíranými zevnitř na závoru. V porovnání se standardem vnějších světů nebyla rozhodně nijak komfortní pro člověka, který několik posledních měsíců strávil namačkaný do komunální stromové chýše, to však byl pravý ráj. Měřila asi tak 5x7 metrů a byla vybavena stolkem, na němž spočívala olejová lampa a skříňovitým výklenkem se třemi hlubokými zásuvkami, umístěnými nad podlahou, nad kterými byl poměrně velký úložný prostor. Uprostřed místnosti stála postel. Opravdová postel s hedvábným povlečením a s nadýchaně vyhlížejícími polštáři. Byla to už hrozně dlouhá doba, co jsem naposledy viděl skutečnou postel. Podlaha byla pokrytá kobercem, tvořeným nějakými kožešinami, pravděpodobně z norů, o něch velkých pavoukovitých obrů, které chovala jedna z vesnic pevnosti Zeis. Všechno to působilo doopravdy příjemně a útulně. Tohle bude tvůj pokoj, dokud neukončíš svoje testy a nezačneš s výcvikem, oznámila moje hostitelka. Až si tě otestujeme a vyškolíme, budeme přesně vědět, jakou funkci bychom ti měli svěřit. Pohlédla na mne a znovu lehce pokrčila nos. Než se do toho ale pustíš, budeme tě muset zbavit té špíny, která se na tobě nahromadila. Bože můj. Copak už se pěšáci nikdy nekoupají? Ale ano, koupají se, ujistil se mi. Jenže v primitivnějších podmínkách a jejich pracovní zátěž jim nedovoluje, aby se koupali pravidelně. Pokrčila rameny. No prosím, ty se ale vykoupeš, Tremone, a to ještě dnes večer. Pojď se mnou, postarám se o to. A pak se budu muset vrátit do hodovního sálu. Nestává se tak často, abychom tady pořádali večírek s tolika hosty, a tak důležitý pro mě bohužel zase nejsi. Akceptoval jsem její poznámku, aniž bych se urazil, protože mi bylo jasné, jak to myslí. Bez ohledu na relativní pohodlí byl život na hradě pravděpodobně stejně nudný jako všechno ostatní na tomhle světě, takže na lidi, kteří se narodili na vnějších světech a kteří poznali lepší a zajímavější život, museli společenské události působit jako narkotika na drogově závislé jedince. Odvedla mě do koupelí, kde bylo několik malých do země zapuštěných bazénků, naplněných kouřící horkou vodou. Stejně jako vstupní hala byly i koupele vyloženy hezkými dlaždicemi a jejich vyprojektování bylo spíše dílem umělce než architekta, kombinace droboulinkých dlaždiček a těch nejmenších cihel, jaké jsem kdy viděl, jim propůjčovalo dojem klasické elegance. Čekalo nás tam několik mladých dívek, které podle svých suknic z listů a prakticky žádného dalšího oblečení měly pravděpodobně hodnost dozorkyň. Moje hostitelka mě rychle předala do jejich péče. Byla to jedna z nejneobvyklejších, byť příjemných koupelí, jaké jsem kdy zažil. Na civilizovaných světech či dokonce na hraničářských planetách bych jí byl poněkud vyveden z míry, ale po měsících existence pěšáka mi skutečnost, že jsem v bazénku s horkou vodou a kolem sebe mám houf přitažlivých mladých dívek, ani v nejmenším nevadila. Vydrhly mě po celém těle jemnýma a zkušenýma rukama nějakým pěnivým mýdlem, které bylo lehce parfémované, potom mi dali odbornou masáž, ostříhali a ošetřili mi nehty, přistřihli a nakadeřili mi vlasy i vousy. Pokud snad existuje nějaký intenzivnější prožitek, v životě jsem o něm neslyšel, přechod od žebrácké existence k přepichu za pouhých několik hodin. Vychutnával jsem to všechno do poslední kapky a cítil jsem se lépe a uvolněněji než za celou tu dobu od chvíle, kdy jsem se probudil na palubě vězeňské lodi. Dokonce i teď, pouhou hodinu nebo dvě poté, co jsem započal tenhle nový život, mi ty dlouhé měsíce otrocké dřiny pěšáka připadaly jako nějaká dávná noční můra, jako něco, co se přihodilo někomu jinému. Dívky neodpovídaly na žádné otázky a zdálo se, že jsou perfektně vyškoleny v tom, jak pokusy o navázání přátelského hovoru při koupeli a manikůře převést na kolej nezávazných podružností. Konečně mě odvedli zpět do mého pokoje, zavřeli za mnou dveře a nechali mě o samotě. Dveře jsem nechal odemčené, protože mi připadalo, že nemám důvod je zamykat. Prostě jsem se uložil na tu velkou postel, velice rychle jsem dospěl k závěru, že je to ta nejbáječnější postel, jaká kdy byla vyrobena, a poddal jsem se naprostému uvolnění. V okamžiku, kdy jsem usínal, se mi zdálo, jako by se v nějakém zasutém koutku mé mysli objevila tějina tvář a postava a jako by se na mne ti vyčítavě dívala. Navíc jsem se nepamatoval.